dzisiaj szkoł, wokół tylko psów, ujadanie psów, ujadanie. Cicho stawiam kroki, niech korony drzew nas ochronią, drzew nas ochronią. Niezatarte ślady, niedawno ktoś szedł tu przed nami, szedł tu przed nami. Drakar, niebo mapą, wiosła w górę, naprzeciwko falom, naprzeciwko falom. W twarz wieje wiatr, my przeciw falom. Noc pełna gwiazd, luna nad nami, uliczny slalom. Gasną latarnie, miasto w oddali, śni swe koszmary. Ze starej wiary, niewielu nas zostało. Moi kompani nie tracą pary, twoi kompani w oczach talary, w głowach tylko siano. Opatrzy rany niczym Samarytanin. Wolne ciężary, wolny umysł i ciało. Świeci turmalin, nie ufam szlakom. Patrzę na stado w oddali, sam się z niego wygnałem. Wstaję z krukami, poszczę całymi dniami. Lasy głośno śpiewają, że pozrecie się sami. Deszcz lodowaty spada na mnie z myślami. Kiedyś liznąłem prawdy, to mnie wszyscy wyśmiali. Teraz depczę butami po łzach ich ukochanych. Ten system cię zranił, nigdy mu nie ufałem. Z niczym już nie chcę walczyć, tylko zebrać kumatych. Hartuję organizm, zobacz jak się prowadzę. Wokół psów ujadanie, gubię tropy jak płaszcze. Wciąż niewidzialny dla oczu i w kadrze. W mroku leśną ścieżką, wokół tylko psów, ujadanie. Cicho stawiam kroki, niech korony drzew nas ochronią. Niezatarte ślady, niedawno ktoś szedł tu przed nami. Drakar, niebo mapą, wiosła w górę, naprzeciwko falom. Siła wzbudza respekt, strach to nie szacunek. Wyróżnia się męstwem, kto nad nią panuje. Na świat patrzę trzeźwo, z duszą więźwą czuję. Nic mnie nie kontroluje, zewnętrzny program nastruje. Się wyłamałem, nie żałuję. Rąbię dwa, noszę wodę, niewiele potrzebuję. Mam swe terytorium, tu łowię i poluję. O swoim plemię dbam jak umiem. W mroku leśny duchtem, oświetlony światłem gwiazd. Z rzeki nurtem płynę tak jak płynie czas. Czuję duchem, widzę więcej niż twą twarz. Ciszy głuchej, otuchenia się mi kompas. Jest tak blisko nas i zawsze rychło w czas. Widzi przyszłość, ostrzega przed Mephisto psa. Pod świadomą, sztuką w porę usłyszeć wiadomość. Światy, miejsce chore, to wszystko jest pod kontrolą. Twarzy smak.